To polski rap, odbiorcy konkret mają. Piszę, nagrywam, zwroty lecą z moją grupą wokal, rejestrowany w studio Retort. Wiele było porażek, podążam odważnie, świat witam mnie o swoje, walczę dalej. Kolejny temat, zamyślony w czterech ścianach, nie przestaję go pisać, nie kończę, piszę do rana. Ogarnąć, trudno jest to wszystko naraz, powstają nowe treści, hejterców będę kaślić, zniechęca. Trzeba ich do rapu dobrym rapem, retorzy w mieście, nie rozumiesz czy łapiesz. Ja MC, poeta miejski, nie słucham czyichś bredni. Sample, dobry beat, kopę potężnym do pracy, zrób, pokaż, potem komentuj, tobie stygnie wokal, ja szlifuję go bez błędu. Stygnący wokal, wynajęty lokal, a może byśmy poszli wrzucić coś na podkład. Zamknij od środka drzwi, odpal beat, naprzeciwko nas nie stanie nikt ani nic. Poza mikrofonem w treściach tonę, żadnej chwili nie oddałbym za ten moment. To ta magia, kiedy biorę wdech i ruszam, to energią możesz się odurzać. To jest moc, którą chcę pokazać światu. Chuj mnie to obchodzi, że nie mam kontaktów, kontraktów, propozycji wydawniczych. Nauczyłem się już na siebie liczyć, bo niezależnie jak się będę starał, teraz w modzie są kawałki o towarach. Pieprzę ten schemat, kto go ustalał, ustanawię reguły, będę je łamał. Co masz robić, to zrób zaraz, ale nie wszystko naraz. Do studia wrócić, nagrać to, dobry czas na to. Że późna pora, mroczne miasto, zapełniam te kartki, by nie zasnąć. Temat narzuca mi hasło, Retor to mój bastion, pretendent. Dam werwę, nie werwę, nie pcham się na szczyty pędem. Pojadę to pięknie, Retornia bitym stemplem. Na zachętę parę bitów, bez akapitu moja twórczość. Szybciej krusz to, wchodzę tu jak kustosz. Ta poezja odzwierciedla mnie jak lustro. Nie dorównam wszystkim gustom, światła gasną, fantom na szale jak kastrol. Wszystko ma w tych murach, nie jak całość zapisana w bzdurach. Nieważna koniunktura, jak tak nieważna hałtura. Do hejtersów uraz, to już natura. Lata z ekipą na bakier, tym etapem na szesnastkach. Wokale jak haker, po rozgrzanych łączach. Wszystko po to, by to tutaj doprowadzić tam do końca. Bo to studio stoi, żeby rozgrzewać wokale. Kończ gnoi na szeroką skalę. Dziś na przypale palę, jutro na swoim, pojutrze naszym. Wiem, że się uda, ten świat nas nie wystraszył. To tylko odrębne próby. Pracuję prawidłowo, umysł pokonuje trudy, obowiązkowo. Da się z tym walczyć, wystarczy trenować. Studzić za połaką, nie dać się skompromitować. Czas odreagować, prosić już nie muszę. Jak stygnie to kruszę, budżet przeżywa katusze. Czekają proszę, odnoszę wrażenie, że niekoniecznie kojarzysz omawiane zdarzenie. Oddam ostatni pieniądz, to leży w mojej naturze. Nie dysponuję nim wcale, to się zadłużę na dłużej. Mogę po tysiąc kroć przysiąc, nie dam mu wystygnąć. Rap jest nauką, będzie co opowiadać wnukom.